وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔